तुम सोच रहे होगे मैं क्यों उनकी सहायता करता हूँ। कौरव दल का नायक बनकर पांडव दल से क्यों लड़ता हूँ। कारण है इसका केवल यह अपना व्रत पाल रहा हूँ मैं। तन में है नमक सुयोधन का बस उसे निकाल रहा हूँ मैं। धन द्वारका नाथ ने कहा पितामह धन्य कौन आपसे अधिक है हेतु हमारा अन्य। हम जान रहे हैं दादा को अपना व्रत कितना प्यारा है। तन पर अधिकार कौरवों का मन पर अधिकार हमारा है। दादा के इसी बड़पन को हम शेष झुकाने आए हैं। इनका सम्मान और अपना उत्साह बढ़ाने आए हैं। देखी अर्जुन देश के वृद्ध पुरुष की आन निश्चय ही हम सबों का होगा अब उत्थान। पुनः द्रोण को शल्य को कृप को नवाकर साथ आशीष पा लौटे तभी प्रसन्नता के साथ। उसी समय बजने लगे भेरी शंख मृदंग भूमंडल से गगन तक गूंजे अगणित श्रृंग। सर्वप्रथम रण को बड़ा दुःशासन बलवान आगे उसके भीष्म थे सेनाध्यक्ष प्रधान। पांडव भी धाये उधर ले उत्साह असीम आगे धृष्टद्युम्न थे पीछे उनके भीम। अंकुश की चोटें खा खा कर हाथी ज्यों ही चिघाड़ उठे। दोनों पक्षों के योद्धा गण सिंहों की भांति दहाड़ उठे। खिंच गए लगामे घोड़ों की घोड़ों पर घोड़े छूट पड़े। हुंकार मार कर घुड़सवार दल पर टूट पड़े। रथियों से रथी लगे भिड़ने टकराए पैदल से पैदल। वह भीषण नाद हुआ मानो कड़के हो कल्पांतक बादल। जुड़ी जोड़ियां परस्पर लाजवाब बेजोड़ धनुर्धरों की हो पड़ी धनुष कला में होड़। श्री भीष्म पितामह से अर्जुन श्री नकुल लड़े दुःशासन से श्री मद्र राज से धर्मराज श्री भीम भिड़े दुर्योधन से। जूझे सहदेव और दुर्मुख श्री सात्यकी कृत वर्मा जूझे। द्रुपदात्मज सुर श्रीखंड से अश्वत्थामा शर्मा जूझे। श्री धृष्टद्युम्न द्रोण गुरुवर जब भीषण काट लगे करने। घमासान जयद्रथ और द्रुपद भगदत्त विराट लगे करने। प्रातः से संध्या तलक हुआ घोर संग्राम। अगणित सुभटों का हुआ रण में काम तमाम, दिन भर बढ़ता ही रहा अर्जुन का उत्साह है। पा न सके श्री भीष्म भी उसके बल की था है। मचा दिया गांडेव ने चहुदिशी हाहाकार, महाकाल से कम न था कौंते का वार। उखड़े पग कुरगणों के भागे भय के साथ, रहा रण स्थल आज का पांडव दल के हाथ। सूर्य गगन में छिप गया, युद्ध हो गया बंद, उधर उदासी छा गई इधर हुआ आनंद। हाय वहां थी यहां थी बाजों की झनकार, कौरव चिंता तुर हुए पांडव मुदित अपार। जुड़े मंत्रणा को उधर कर्ण आदि तत्काल, लाल लाल हो उस समय बोला कुरुपति लाल। श्री गणेश करते ही रण का मुंह की खाई अच्छा न हुआ, पहला ही ग्रास उठाया तो मक्खी आई अच्छा न हुआ। अगणित सेना अगणित साथी अगणित योद्धाओं के होते, श्री भीष्म द्रोण कृप के समान गुरुओं आचार्यों के होते। अर्जुन भीमादि कृपुओं का हम कुछ भी दर्प मिटा न सके, आगे फिर क्या कर सकते हैं जब पहली धाक जमा न सके। भीष्म पितामह ने कहा हो तुम क्षत्रिय वीर, थोड़े में ही खो रहे फिर क्यों अपना धीर। पड़ा हुआ है सामने अभी बड़ा संग्राम, जब तक मैं हूँ सोचते तुम क्यों दुष्परिणाम। दुर्योधन का मुख हुआ फिर कुछ अधिक विवरण, इतने ही में कह उठा उत्तेजित हो कर्ण। श्री पूज्य पितामह क्षमा करें बिन बोले रहा नहीं जाता, इतना उत्कर्ष शत्रुओं का हमसे तो सहा नहीं जाता। हे तात आपने अमरों से योग्यता समर की पाई है, श्री शुक्राचार्य बृहस्पति ने शस्त्रार्थ कला सिखलाई है। फिर भी जब नहीं सफल है तो हनुमान सत्य हो जाता है, वह नाता नहीं कुरु सुतों से जो पांडु सुतों से नाता है। क्या कहते हो कह उठे वृद्ध पितामह डोले, जो कुछ करना चाहिए उठा सुयोधन बोल। लड़ने को लड़ते हैं लेकिन मन उधर लगा है दादा का, मेरा दम भरते हैं लेकिन मन उधर लगा है दादा का। तन मन वाले बंटवारे का मैं सब वृतांत जानता हूँ, जो चाल चल गए कृष्ण चंद्र वह आद्योपांत जानता हूँ।